reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 grudnia, minęła 18. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polakom życzenia składa premier Mateusz Morawiecki. W sieci pojawiło się jego wystąpienie. Policjanci przypominają, że na drogach jest ich więcej niż zwykle. Kierowcom zwracają uwagę na prędkość, a pieszym na odblaski. Jest jeden przypadek złamania noworocznego zawieszenia broni w Donbasie. A życzenia świąteczne składa Polakom premier Mateusz Morawiecki. W filmie zamieszczonym w internecie szef rządu życzył jedności i spełnienia nadziei na lepsze jutro. Niech przy wigilijnym i świątecznym stole opłatek nas ze sobą rzeczywiście połączy. Pragnę wszystkim Polakom złożyć z serca płynące życzenia, żebyśmy wzmacniali więzi rodzinne i przyjacielskie między rodzicami i dziećmi, razem z babciami i z dziadkami, z siostrami, braćmi i innymi bliskimi. No i niech żadnego dziecka nie zawiedzie święty Mikołaj. A wszystkim dorosłym życzę spełnionej nadziei na lepsze jutro. Premier podkreślił, że święta to czas wyjątkowy, czas budowania tego co najważniejsze, życzliwości, bliskości i szacunku. Policjanci zwracają uwagę, że w święta wcale nie odpoczywają. Co będą sprawdzać mundurowi, o tym inspektor Mariusz Tański z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Przekraczanie dozwolonych prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa, jak również będziemy zwracali, czy kierujący pojazdami zachowują trzeźwość. Też jest apel do pieszych, bo też również będziemy zwracali uwagę na pieszych, którzy poruszają się poza obszarem zabudowanym bez odblasków. Zachodzenie bez odblasków po zmroku można dostać 100-złotowy mandat. Wzmożone kontrole policji potrwają do końca świąt. W akcji uczestniczy kilka tysięcy funkcjonariuszy. Wczoraj doszło do ponad setki wypadków, w których zginęło 8 osób, a 112 zostało rannych. 500 ludzi pojawiło się na Wigilii dla starszych i potrzebujących osób w Łodzi. Mówili, że to jedyna Wigilia, na której są. To jest brat, tata, znajomi. Też przychodzą do punktu charytatywnego, do Caritasu. Po prostu stamtąd się też znamy dużo ludzi, nie? Bardzo wzruszająco. No ja jestem już chyba trzeci raz. Spotkałem kolegów tutaj, tak to. Jestem sam, tu nie rodziny nie mam. Czuję się jak w rodzinie tutaj. Każdy mili, można się opłatkiem podzielić, życzenia sobie złożyć, świąteczne, noworoczne. Bardzo rodzinnie tutaj jest. A Wigilię zorganizował Caritas Archidiecezji Łódzkiej. Jeden przypadek złamania zawieszenia broni w Donbasie, informuje o tym ukraińska armia. To ocena tak zwanego noworocznego zawieszenia broni. Miało się ono rozpocząć dzisiaj. Tak umówiono się podczas rozmów trójstronnej grupy kontaktowej. O rezultatach tych ustaleń opowie z Kijowa nasz korespondent Paweł Buszko. Według danych służb prasowych Sztabu Operacji Antyterrorystycznej wspierani przez Rosję separatyści początkowo przestrzegali obowiązującego od północy zawieszenia broni. Jednak około godziny 11.30 rozpoczęli ostrzał ukraińskich pozycji w okolicach miejscowości Ługańskie na tak zwanym Łuku Świtłodarskim. Do ostrzału użyli granatników i wielkokalibrowych karabinów maszynowych. Ataki nie spowodowały strat wśród ukraińskich żołnierzy. Ukraińskie wojsko nie odpowiedziało ogniem na ostrzały. Obowiązujące od dzisiaj zawieszenie broni wprowadzone jest w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem. To nie pierwsze tego typu wstrzymanie ognia w Donbasie. Wszystkie poprzednie zawieszenia broni były zerwane. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy na termometrach przeważnie od 3 stopni na południowym wschodzie do 9 na północnym zachodzie. Dużo chmur, miejscami możliwe opady deszczu, a na południowym wschodzie i wschodzie także deszczu ze śniegiem. Wysoko w Tatrach popada sam śnieg. Jutro w ciągu dnia dużo chmur, możliwe opady deszczu, na termometrach od 6 do 10 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jeden z moich rozmówców został porwany przez Al-Kaidę. Inny cudem uniknął śmierci na wojnie w Czeczenii. Spotykali światowych przywódców z Nelsonem Mandelą na czele i zwykłych ludzi dotkniętych skutkami konfliktów czy katastrof. Ryzykowali życie i zdrowie, żeby pokazać prawdę, bo taki jest los reportera. O niezwykłych podróżach reporterskich w specjalnym świątecznym wydaniu programu Kwestia Kultury. Wojciech Jagielski, Marcin Mamoń i Paulina Wilk. 25 grudnia, samo południe zapraszam. Mariusz Cieślik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

recognize and despise all the propaganda filtered down by the dead echelons, mainstream media. Hey, hey, hey, hey, you know me well, my love, I'd do anything for you. Society's hell, you need me just like I need you. Weren't we all born to mourn and to yawn at the occupation that controlled every day of our lives? We can live as we wish, live as we wish, live as we wish. Hey, hey. You know me well, my love, I'd do anything for you. Society's hell, you need me just like I need you. And here am I, every night of my life, always missing someone. It out just before I become aware of the pain. The more I wish in my heart for someone, the less likely they come. High School, Morrissey. Jak się państwu to widzi, jak się państwu to słyszy? Ja się jeszcze przekonuję, przyznam. Tak ta płyta się zaczyna. My love, I'd do anything for you. Richard Ashcroft tym razem i nie z zespołem The Verve i nie solo, z takim projektem sprzed, niech dobrze policzę, 17 lat. Big time to find some hand to hold, find somebody to show the light. Oh, they're out there in the matrix tonight. Oh man, I've seen so many pages of stories that have drifted down rivers, and the paper, yeah, gets lost in the sea. Zapraszamy kogoś do siebie, kto mniej więcej kojarzy muzykę Richarda Ashcrofta, no i prosimy, żeby usiadł a mniej więcej w centralnym punkcie, gdzie się spotyka dźwięk z obu głośników. Prosimy, żeby zamknął oczy i prezentujemy tę płytę, włączamy tę płytę. Myślę, że osoba tak niedetalicznie zorientowana w jego twórczości mogłaby bez problemu powiedzieć, zawyrokować The Verve albo jego kolejna płyta i dużo by się nie pomyliła, bo on specjalnie od siebie i od tego, co zrobił w swoim zespole, czy też na płytach solowych, nigdy jakoś specjalnie nie uciekał. A to się nazywa Richard Paul Ashcroft and the United Nation of Sound. Richard Paul Ashcroft and the United Nations of Sound. Utwór This Thing Called Life. Przed chwilą, 20 minut po godzinie 18, wracamy do spotkania z Mariuszem Dudą. Tym razem będzie trochę o zespole Riverside, no ale zasadnicza kanwa tej rozmowy to oczywiście płyta Fractured i projekt Lunatic Soul. To już za kilkanaście sekund. Myśliwiecka 357. No nie mogę o to nie zapytać. Jak w zespole Riverside dziś wygląda sytuacja, jeśli chodzi o przewinięcie sobie tego czasu, w którym musieliście się zmierzyć ze śmiercią Piotrka Grudzińskiego? Czy mniej więcej to już jest w miarę prosta droga? Ja już swoje odcierpieliśmy, już swoje odczekaliśmy. Mieliśmy już okres żałoby. Muszę stwierdzić, że rok 2018 przewidujemy jako taki rok odbudowy już totalnej. Ponieważ w tym roku wróciliśmy do grania koncertowego. Zagraliśmy ponad 50 koncertów w nowym składzie. Natomiast z Maćkiem Mellerem. Z Maćkiem Mellerem jako gitarzystą koncertowym, przy czym muszę tutaj zaznaczyć, że my jako zespół będziemy wciąż istnieli jako trio i jako trio będziemy komponowali. Maciej na pewno będzie nas wspomagał, bo jest bardzo otwarty na współpracę. Natomiast jesteśmy jakby skoncentrowani już na tworzeniu nowych dźwięków, na tworzeniu nowego albumu. I już nie myślimy o tych złych rzeczach. Jesteśmy już w dobrym miejscu. No życie, tak? Stało się to, co się stało. Nie jesteśmy w stanie tego cofnąć. Staraliśmy się odnaleźć w nowej sytuacji i myślę, że 2017 i wszystkie te koncerty to był bardzo dobry egzamin. Ale zawsze jest dla grudnia, tak mi się wydaje, podczas tych waszych występów jakiś taki moment pod tytułem wysyłamy ci muzyczną piątkę tam gdzieś do góry. Pewnie, tak będzie zawsze. On jest częścią naszego zespołu i wszyscy fani, którzy z nami są, jeszcze zostali, też o tym wiedzą i mają taką świadomość. No, umówmy się, chcemy istnieć dalej jako zespół, między innymi dlatego, żeby pamięć o Piotrku wciąż istniała, tak? Powiedz o tym słowie fractured, bo ty mi to kiedyś tłumaczyłeś. Tłumaczyłeś to przez telefon i bardzo mi się to spodobało i tak sobie pomyślałem wtedy, ale zaraz, moment, ja to chcę mieć nagrane, ja to chcę mieć w swoim radiowym archiwum, bo to była bardzo ładna, nie chcę powiedzieć teoria, ale taka jakaś fajna wykładnia tego, dlaczego ten album jest tak zatytułowany, album Lunatic Soul. Nie przyznaję się, że na samym początku miałem takie myśli, żeby nazwać go A Thousand Shards of Heaven. Mm-hmm. Taki miał być pierwszy tytuł i ta płyta miała być niebieska, taka niebieska, błękitna, bo chciałem wyjść, tak jak wspomniałem wcześniej, poza te wszystkie mroki i stworzyć coś takiego delikatnego i takiego, żeby pomogło mi wyjść z tego stanu takiego niedobrego. Ale potem stwierdziłem, że to byłoby nieszczere. I pomyślałem sobie o tym, żeby jednak zatytułować ten album tak, jak się czuję w danej chwili. Ja czułem się po prostu popękany. Mm. Czułem się popękany przez to wszystko, co się działo wcześniej, ale to, co jest dosyć interesujące, to jest to, że to popękanie to nie jest popękanie tuż przed rozpadnięciem się na kawałki. To już jest złożenie się z tych kawałków i ta okładka pokazuje kogoś, kto z tych wszystkich elementów się jakby połączył się w jedną całość. Jest taka japońska sztuka, nazywa się kintsugi. Mhm. To jest sztuka klejenia porcelany złotem. Bierze się kawałki potłuczonej porcelany i się ją skleja, a także się po prostu robi filiżanka albo dzbanek i ona widać, że jest popękana, ale jest pęknięcia są posklejane złotem. I ja bardzo chciałem stworzyć coś takiego, żeby po prostu pokazać, że na okładce jest ten fractured, jest to popękanie, ale z historii dopiero możemy się dowiedzieć, że to popękanie to było wcześniej, a teraz jest już jakby z powrotem na nowo złożona całość. Muszę ci w ogóle powiedzieć, że jak tak opowiadałeś, nie chcę teraz tego w jakiś sposób wywlekać, bo ja się tym nie lubię zajmować, ale jak tak opowiadałeś o tych niektórych wydarzeniach z twojego życia, to obraz w mojej głowie był mniej więcej taki. Jest taki Mariusz, który jest artystą, jest muzykiem, robi swoje, odnosi sukcesy i nagle z jakiegoś powodu rzeczywistość rzuca mu takie asteroidy pod nogi i go bombarduje tymi asteroidami. Łup, łup, łup z każdej strony. A ty mimo wszystko trwasz. Idziesz, jakoś się tam oganiasz, dajesz radę i odpędzasz te rzeczy, które są dziwaczne, które nagle się jak gromy, nomen omen, z jasnego nieba pojawiają. I wychodzisz pięknie mentalnie na swoje. Najfajniejsza opowieść, którą ja usłyszałem w związku z Fractured, to jest właśnie opowieść twoja, znowu chciałbym, żebyśmy to nagrali, o Thousand Shards of Heaven. Przepiękny utwór, który ma dwa życia, bo on ma jedno życie to długie, długie, długie na płycie, a jeszcze ma życie trochę krótsze na wersji tak zwanej radiowej. Ale okej. Okay. Wspomnieliśmy wcześniej o tym, rzeczywiście o tej całej sytuacji ze mną. Ja chyba przez dłuższą część swojej twórczości, jeżeli nawet nie przez całą, jakoś jestem tak trochę zakochany w tej mrocznej melancholii. Cała ta moja twórczość taka jest i tak jeszcze w sumie mówię to kwestią dopełnienia pewnych rzeczy, które mówiłem wcześniej. Kiedy tak już poruszam się w tym mroku i cały czas te mroczne rzeczy grałem, tworzyłem i rzeczywiście to życie mi dopadło, to dlatego też między innymi postanowiłem, żeby nowy album nie był znowu tym samym, tylko żeby był pójściem w stronę światła i żeby był taki uleczający bardziej. Mhm. A A Thousand Shards of Heaven jako sam utwór to jest rzeczywiście kwintesencja tego, ponieważ artyści mają jednak trochę lepiej w takich trudnych sytuacjach, a mianowicie jeżeli świat im się zawali na głowę, albo tak jak w przypadku tej płyty popęka im niebo nad głową, albo coś innego rozpadnie się na kawałki, to mogą się zaszyć w swojej samotni i mogą w jakiś sposób zafundować sobie terapię życia. Malarz może namalować w serię najlepszych obrazów, jakie kiedykolwiek mógłby stworzyć. Pisarz siedzi totalnie stoczony na dno, pisze książkę swojego życia. Muzyk bierze do ręki gitarę i tworzy najsmutniejsze piosenki, jakie w życiu kiedykolwiek napisał, właśnie dlatego, że dotknęło go nieszczęście. Artyści mają to do siebie, że nie muszą koniecznie iść na kozetkę do psychologa. Mogą robić sami swoje rzeczy dalej. Tylko, tak, to jest ich kozetka. Tylko, że wtedy dotykają chyba tego takiego jakby pierwszego jestestwa, jeżeli mogę tak to powiedzieć. Czegoś, do czego chyba każdy artysta dąży, do jakiejś esencji, do jakiegoś takiego odnalezienia siebie w tym wszystkim. I w momencie, kiedy dochodzi do życiowych sytuacji ekstremalnych, zazwyczaj artyści to osiągają. I stąd się mówi, że prawdziwa sztuka bierze się z cierpienia i tak dalej, i tak dalej. Ale rzeczywiście o tym jest. I A Thousand Shards of Heaven mówi o tym, że cokolwiek zdarzyło się w przeszłości, wcale nie musi być niczym złym, bo ja sobie to wezmę, zabiorę, posklejam i przetransformuję to na coś silniejszego. Coś, co sprawi, że będę silniejszy, mocniejszy, mocniej stanę na nogi. Into strength, I Naprawdę bardzo, bardzo przez wiele lat zazdroszczę ludziom, którzy umieją wpadać na takie melodie. Między innymi na taką. Thousand Shards of Heaven, 1000 odłamków nieba. Mariusz Duda, Lunatic Soul z płyty Fractured. Mam nadzieję, że to się też spełni nam w 2018 roku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, że Mariusz z tym projektem tutaj u nas zagra. Oby tak było. Tymczasem wracamy do Boba Dylana. Little Drummer Boy, Bob Dylan, od tego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, od tej właśnie płyty z 2009 roku, album Christmas in the Heart. No to jeszcze na dziś z tego albumu ostatni fragment. O Little Town of Bethlehem. We see the light above that deep and dreamless sleep. The silent stars go by. yet in that dark street sign, in everlasting light, the hopes and fears of all the years I met in thee tonight. I silently, how silently, the wondrous gift is given. So God imparts to human hearts the blessings of all his heaven. Po wydaniu tego albumu słyszało się takie kąśliwe uwagi. Na zasadzie może lepiej Dylan by się na kolędy nie porywał. A niby dlaczego nie? Jeżeli nawet włączamy sobie tę płytę raz w roku, właśnie w tym bożonarodzeniowym czasie, to myślę, że gra ładnie. Naprawdę. A Little Town of Bethlehem. Album Christmas and the Heart. Z 2009 roku. Za 22 minuty, godzina 17. Dziękuję pięknie Państwu za wszystkie maile, które płyną. Dziękuję za podpisywanie listy obecności na moim Facebooku. Przypomnę tylko adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Zgodnie z zapowiedzią wracamy teraz do płyt braci. Nie braterskich, ale płyt braci. Teraz kolejna brata starszego. Noel. Noel Gallagher's High Flying Birds, czyli It's a Beautiful World z płyty Who Built the Moon z tego roku. Ciekawy jestem, jak u Państwa w zestawieniach bracia sobie poradzą w zestawieniach, jeśli chodzi o płyty długogrające wydane w roku 2017. To teraz zmieniamy zupełnie świat i to jest przedłużenie naszej opowieści i naszych spotkań z poprzedniego tygodnia, bo trochę szukaliśmy takiej muzyki, która pięknie nas wszystkich wyciszy w tym bożonarodzeniowym czasie. Album, który nagrał kwartet Dave Holland, Jack DeJohnette, Django Bates i ten główny autor tej płyty, tej muzyki, tych nut, Anwar Brahim, Blue Macam. Proszę posłuchać, jak to wszystko się rozpoczyna. Thank you. kącik. Jazz fajny jest, chociaż tak naprawdę to muzyka świata. Anuar Brahem, płyta Blue Macaw. O tej porze z Warszawy i z innych wielu miast odjeżdżają ostatnie pociągi na święta. Spotkamy się 5 minut po północy w nowym dniu. Porcupine Tree dzisiaj na koniec. Pa, pa. Shiny and contoured, the railway winds. And I've heard this sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway head.